گلچین هفته. سلام، 87 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی از ردیف شور در گوشه رضوی آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه شیدا اجرا کرده است. مایه دشتی به نام خاکستر که شجریان آن را با شعری از صفای اصفهانی ساخته و همراه ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران خوانده است. تنظیم این آهنگ برای ارکستر از فرهاد فخرالدینی است. دل بردی در فصلی از کتاب مقالات مهدی اخوان ثالث خاطره ای از دکتر تقی تفضلی نقل شده است که شرح ملاقات اوست در پاریس با شادروان صادق هدایت و طرز برخورد این نویسنده بزرگ با موسیقی ایرانی. از شنوندگان عزیز گلچین هفته دعوت می کنیم که این شهر را همراه ستار استاد احمد عبادی گوش کنند. در پاریس بودم سالها پیش و هدایت نیز در پاریس بود. گاهگهی دیداری داشتیم و یک بار چنین پیش آمد که در گذرگاهی دیدمش، خیابانی نزدیک خانه من. گفتیم و شنفتیم و راهکی رفتیم پیاده، اگرچه من شوریده و رنجور بودم و او افسرده، و به خانه رسیدیم. خواندمش، پذیرفت و درون آمد. لختکی آسودیم سرگرم تنقل و از ری و روم و بغداد سخن گفتن. مینایی از باده فرنگان داشتم، پیش گذاشتم. نم نمک لب تر کردیم تا کم کمک مستان شدیم و آنچنان تر. دیگر سخن را بازار نمانده بود، هر دو بر این بودیم. صفحاتی چند از الحان و نغمه های فرنگ به خانه داشتم، از همه دستی گوناگون. خواستم آن صندوقچه کوکی پیش آورم شنیدن را. خواستم و برخواستم، لیکن حرمت میهمان را، آن هم چنو عزیز میهمانی، به مشورت پرسیدم که از فلان و فلان خوشتر داری یا آن یک و آن دیگر. و نام بردم تنی چند از فحول ائمه شریف الهان فرنگ را که همه را نیک می شناخت به تمام و کمال و اشارتی کافی بود. دیدم که جواب نمی دهد، دیگران را نام بردم، باز جواب نداد. خاموش ماندم که او سخن گوید، نگفت. اما به پای خواست، ساغری در دست، گریبان و گره زنار فرنگ گشوده، همچنان خاموش سوی پستوی حجره رفت که آشنا بود و باز آمد. ستار من در دستش به من داد و بازگشت به جای خیش و نشست بی آنکه سخنی گوید. به شگفت اندر شدم که به خبر می شنیدم او چنین ساز و سرودها خوش ندارد، و شاد شدم که به عیان می دیدم نه چنان است. ساز کوک ترک داشت، نواختن گرفتم. نخست کرشمه درآمدی ملایم و بعد و بعد همچنان تا بیشتر گوشه ها و فراز و فرودها. پنجه گرم شده بود که ساز خوش بود و راه دلکش و جوان بودیم و شراب ما را نیک دریافته. حالتی رفت که مپرس، و صادق را می دیدم که سر می جنباند و گفتی به زمزمه چیزی می خواند. چون چندی برآمد برخاست، ساغر منش پر کرده به دستی و به دیگر دست نقل، پیش آمد و به من داد. نوشیدم شادی او را. ساغر تهی از من بستد و گفت افشاری، و به جای خیش بازگشت و بنشست خاموش و منتظر. من مقام دیگر کردم و دلیر براندم، گرمتر و به هنجارتر. Thank you. همچنان ایر در پیچ و خم راهی باریک بودم به ظرافت و سوز که ناشنیدم صیحه‌ای از صادق برآمد و گفت بس بس بس و گریستن گرفت به زار زار که دلی داشت نازکتر از دل یتیمی نام شنیده. ساز فروهشتم و سویش دویدم، دست را پیشا که به خیشم گذار. گذاشتم لختی گذشت. روز به باده خوردن نشستیم و رو آن در سخن گفتیم، اما من مترصد بودم تا سخن را به جایی کشانم که از آن حال که رفت دریافت. گویی به فراست دریافت. گفت همه ی آنچه تو شنیده ای از انکار من این عالم جادویی را خبست و بیشتر برها دروغ. اما اگر من گاهی چنان گفتم، نه از آن رو بوده است که منکر جرفی و باکی و شرف و عزت این الهانم، نه هرگز. من تا به این سحر ندارم که چنگ در جگرم میاندازد و همه ی درد و اندوهان خفته بیدار می کند. تا سرمد جنون می کشدم می کشدم. من تاب این را ندارم. از روز ازل نام ترانه زیبایی است از شبان مرتضی مهدوی. این ترانه را با صدای لطیف بنان شنیدید. امروز اجرای قدیمی دیگری از آن را گوش کنید که مرضیه با ارکستر گلها خوانده است. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، شعر مشهوری است از وحشی بافقی که سالها پیش لورتا در اپرت یوسف و زلیخا خوانده بود. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. شرح این قصه جان سوز نگفتم تا که سوختم سوختم این را نهفتم تا که امروز قسمتی از این ترکیب بند مشهور را با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی گوش کنید. Thank you. روزگاری منو دی. روزگاری منو دی ساکن کوی بودی، ساکن کوی بوتی عربد جوی عقل و دین باختی، عقل و دین باختی بسته ی سلسله ی سلسله موی کس در اون سلسله غیر از من و دل بمونم. یک گرفتار از این، یک گرفتار از این جمله که هستن نبود، یک گرفتار از این جمله که هستن نرگسه غم زنش این همه بیمار نداشت، سنبول پر شکن گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت، اولین کس که خریدار شدش من بودم، از که خریدار شده من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. حالا به تصنیفی در نوا با صدای پریسا گوش کنید. برنامه این هفته را با رنگ یک به پایان می‌بریم. این رنگ را گروه شگفت‌زده است.